We all face the same way. Still it takes all day. I take a look to my left, pick out the worst and the best. She paints a lip greasy and thick. Another mirror stare, and she's going where? Another office affair to kill an unborn scare. You talk dirty to a priest, it makes him human at least. But is she running away to start a brand new? Going home while she driving alone. Is anyone going anywhere? Everyone gotta be. Just bags full of food. Those are models' legs, but are they women's, are they men's? She shouts down the phone, missed the payment on the loan. She gotta be above the rest, keeping up with the best. Is anyone going anywhere? Everyone gotta be. Tables for a crook. You wrote a hardback book. Do you teach kids how to read or sell your body on the street? A nurse without a job, another uptown snob. But have I got you all wrong? One look and you were. Is anyone going anywhere? Is anyone going anywhere? Everyone gotta be somewhere. Northerners and southerners and westerners and easterners, and sunny days in January. Left spaces in my diary, but the demons ever need to know, but the demons ever got to see. Demons, fragment albumu Radiator grupy Super Furry Animals, a wcześniej Traffic z płyty World Gets Around i zespół Stereophonics. Z Walii, jeszcze w okolicach Walii, dlatego że zespół, który za chwilę pojawi się w programie, pochodzi z Chester, tuż przy granicy z Walią. Zespół, który istniał blisko 10 lat, nagrał kilka płyt, ale tylko jedną naprawdę udaną. Dla nas szczęśliwie dzisiaj, biorąc pod uwagę okoliczności, tę jedyną dobrą wydał w roku 1997. Come on. Attack of the Grey Lantern, grupa Manson, oczywiście rok 1997, to była piosenka Wide Open Space, to tak ładna płyta, że powinniśmy i kiedyś na pewno do niej jeszcze wrócimy. Teraz natomiast przenosimy się za ocean, wtedy między innymi grupa The Dandy Warhols wydała płytę The Dandy Warhols Come Down. Sporo muzyki grupy The Dandy Warhols było stosunkowo niedawno, ale dzisiaj chociaż króciutko. A zaraz później przyjaciele, ich przyjaciele i też adwersarze, można powiedzieć w pewnym sensie, czyli The Brian Johnstone Massacre.

To była grupa Pavement z albumu Brighton The Corners, a teraz dwa zespoły, jeśli chodzi o muzykę alternatywną ze Stanów Zjednoczonych. No to bardzo ważne, jeśli chodzi o ten okres drugiej połowy lat 90., również minioną dekadę. Oba niby funkcjonują, nagrywają co jakiś czas płyty, ale to już nie jest ten poziom, wysoki poziom, do jakiego przyzwyczaiły nas przed laty. Najpierw grupa Built to Spill z płyty Perfect From Now On. Thank you. apostles there sitting in swings, saying I'd sell off my savior for a set of new rings and some sandals with the style of straps that cling best to the era. So all of the businessmen are unlimited hell, where they buy and they sell and they sell all their trash to each other till they're sick of it all and they're bankrupt on selling. And all of the angels, they sell off your soul for a set of new wings and anything gold. They remember the people, they love their old friends, and I've seen through them all, seen through them all, seen through most everything. All the people you knew were the actors. All the people you knew were the actors. College and I'll learn some big words and I'll talk real loud. Goddamn right I'll be heard. You'll remember the guy said all those big words he must have learned in college. Took a long time till I came clean with myself. I'd come clean out of love with my lover. I still love her more when she used me sober. And I was kinder. Bankrupt on Selling to fragment płyty The Lonesome Crowded West grupy Modest Mouse, a wcześniej Built to Spill w utworze Kicked It in the Sun z albumu Perfect From Now On. Teraz pora na kilka chwil z głosami żeńskimi. Najpierw Liza Germano, która chyba nigdy do tej pory się nie pojawiła w audycji GH+, a ma na swoim koncie sporo płyt solowych. Kiedyś wypadnie nam nadrobić tę zaległość, ale dziś z zespołem efemerycznym, który właściwie powstał tylko dla potrzeb nagrania albumu Slash. OP8, bo właśnie o tym zespole mowa, czyli Liza Germano, dwóch muzyków z grupy Calexico, czyli Joey Burns i John Convertino, a poza tym Howie Gelb, znany przede wszystkim z grupy Giant Sand. Tam zresztą zarówno Convertino, jak i Burns kiedyś grali. Jak również z płyt solowych. I właśnie w 1997 roku ten kwartet wydał płytę Slash i z tego albumu urokliwa piosenka If I Think of Love. Don't think into me. Slater Kinney z płyty Dig Me Out, utwór One More Hour, a wcześniej If I Think of Love, super grupy, tak ją nazwijmy sobie, Opiate, album Slash. Teraz natomiast dwóch, jak to się przywykło mówić, singerów, songwriterów. Nie ma może jakiegoś zgrabnego tłumaczenia tych wyrażeń, ale generalnie chodzi o panów, którzy sami piszą swoje piosenki, które później wykonują. I dwóch takich właśnie wykonawców teraz przed nami. Najpierw Bill Callahan, jeszcze jako Smog z płyty Red Apple Falls, a później nieżyjący już niestety Elliot Smith z płyty Other Or. I was not woken by the rooster. Nor by the crow. Tough song. but the midnight cry of a blood red bird brought this sleeplessness on. Threw open the window, moonlight on a black garden of thorns, and the cool wind on my sweat. Where cries home, where cries from, the blood red bird lies in the woods, weeping into dead leaves, with wing torn and jutting bone. What hand bent it to bust? Useless. What hand I cut off with two fingers? A blood red bird, a blood red bird. A blood red bird, a blood red bird. Can continually sink into each other. Just deep enough to rip out a bit more flesh when we move away. A scarf of skin trailing out behind. Like an arrow, I was only passing through. Blood red bird. To Elliot Smith, płyty Either or, utwór rozpoczynający album Speed Trials, a wcześniej Bill Callahan jako Smog z albumu Red Apple Falls, kompozycja Blood Red Bird. Jak Państwo pewnie zauważyli, w pierwszej części programu głównie muzyka brytyjska, w drugiej amerykańska, ale to nie jedyny podział. Wspominałem na początku audycji, że za tydzień druga część wspominkowa dotycząca roku 1997, z tym, że dziś skoncentrowałem się na muzyce gitarowej, a za tydzień w rolach głównych artyści wykonujący raczej muzykę elektroniczną. Może nie w 100%, ale w zdecydowanej przewadze. I druga ważna wiadomość, również chyba warto przypomnieć, że za tydzień GH Plus nietypowo od godziny 2 do 4, dlatego że od północy do 2 Mariusz Owczarek będzie nadawał z festiwalu jazzowego. Wracamy do muzyki, również rok 97, płyta The Phone, utwór tytułowy, grupa The Sea. Nie, przepraszam, to za chwilę. Najpierw Yola Tengo z albumu I Can Hear The Heart Beating As One. Yola Tengo. Zespół znany raczej z bardziej rozbudowanych kompozycji. Tutaj króciutka, zgrabna pioseneczka Center of Gravity. To był fragment płyty I Can Hear the Heart Beating as One. Zespół Yola Tengo. Przyszedł już czas, żebyśmy się powoli żegnali. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizowała Ewa Wichrowska. Natomiast ja już się z Państwem powoli żegnam. Przypominam, że za tydzień druga część nagrań z roku 1997. Tym razem będzie to muzyka elektroniczna. No i powoli też zbieramy się do podsumowania muzycznego bieżącego roku. Może jeszcze nie za 2 tygodnie, ale już na pewno wkrótce. No prawdopodobnie w grudniu, krótko mówiąc. To na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie zespół oczywiście amerykański, bo w tej części właśnie takich grup słuchaliśmy. The Sea and Cake. Zespół, który nagrywał dla wytwórni Thrill Jockey, właśnie ta wytwórnia wydała płytę The Phone i to będzie utwór tytułowy. Ja już się z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Autopromocji.